अब्दुल अजीज दरावर्दी ने यजीद बिन हाद से, उन्होंने मोहम्मद बिन इब्राहिम से, उन्होंने ईसा बिन तलहा से और उन्होंने हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा कोई ऐसा कलिमा कह देता है कि उसको वाज़ह तौर पर पता नहीं होता कि उसमें क्या है, उसकी वजह से वो दोज़ख में उससे ज्यादा दूर जा गिरता है जितनी दूरी मशरिक और मगरिब के दरमियान है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 7482।